tiliginlarını berimen. Şübihisiz ki, menin ibadetimden çoğunçılık kılıp baş tartıdığalla har halda cehennemge girdi. Kündüzü işlep yetken har Allah'tın aram ilişanlar üçün Allah silerge keçini karanğı kılıp yarattı. Terekçilik yolu da hareketlenişanlar üçün kündüzünü yoruk yarattı. Allah insanlara hakikaten merhametlidir. Velikin insanların tolusu Allah'ın ihsanına şükür kılmaydı. Allah'ın merhameti ve nimetlerine nankörlük kıladı. Yani şu Allah sizlerinin perverdigarınlardır. Hemme nersini yaratkıcıdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Kandak mı Allah'a ibadet kılıştın, butlarga ibadet kılışka burulup gitsle? Allah'ın ayetlerini inkar kılgallar, hidayettin ve hakikattin şundak burulup gitsle. Ey Muhammed! Kavminin Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkıga kaygırıp gitmeyin. Onlardan ilgere ötkeller muşundak kılgan. Allah sizlerge zeminni turalğu, osmonni bina qildi. Sizlerni suratga kirgizdi. Surtunglarni chiroyliq qildi. Sizlerge turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Allah hayattır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Dinlerini şeriktin ve riyadın sap kılgan halde onunla ibadet kılınla. Cimmi hemde sana alemlerinin perverdigarı Allah'a hastır. Ey Muhammed, eytkin ki, perverdigarımdan bana rüşen deliller kelgen çağda sizler Allah'ını koyup ibadet kılavatkan butlarınlarga ibadet kılıştın, meni kılındım. Alemlerinin perverdigarına boysunuşka buyuruldum. Allah sizlerinin atanlar Adem aleyhisselamını tupıraktın. Onun evladını aldı bilen abi menidin. Ondan lehti kandın yarattı. Andin o silerini analarının karnada boğak halıdınlarda çıkaradı. Andin küç kuvvet ve akılda kemalet yişi yani karan vaxtınlarga gitsle. Andin kere isle. Bazınla burun vapat bulup gitsle. Andin siler muayyen vaxtkıca yaşaysle. Siler Allah'ın kudretine delillerini çünkü isle Allah terildirişke ve öldürüşke kadir. O berer işini kılışını irade kılsa, onun vücutku kel deydi de o vücutku kilidi. Allah'ın ayetleri üstüde cancallı şevatkallarını körmedin mi? Onlar kandak mı hidayettin gümrahlıkka burulup gitidi. Onlar kitabını inkar kıldı. Yani Kur'an'ı inkar kıldı. Peygamberlerimizge biz nazil kılgan mucizelerini inkar kıldı. Onlar uzakka kalmay inkar kılganlıklarının akıbetini bildi. O çağda yani dozakka kergen çağda onlarının boyunlarda takaklar ve zincirler buludu. Ular kaynak soğuğa sörep kirlidi. Andın otu köydürlüldü. Andın ularga Allah'ını koyup şerik keltürgen butlarınlar kayerde deyildi. Ular, o butlar özlerini bizden çetki aldı. Belki biz ilgiri hiç nersige ibadet kılmaydık deydi. Allah kafirlerini muşundak gümrah kılıdı. Bu azap sizlerinin zımında haksız revişte günah kılıp,